هارون علیہ السلام هغوی ته د موسی علیہ السلام د راتلو نه مخکې ویلی وو چې اے خلکو، تاسو د دې په وجه په فتنه کې اخته شوي یئ. بے شکا ستاسو رب خو رحمان دے، پس تاسو زما پیروی وکړئ او زما خبره ومنئ.